Województwo Podlaskie. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 czerwca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad godzinę trwała prezentacja Polski na wysłuchaniu w Luksemburgu. Za chwilę relacja naszej korespondentki. W archiwach wojskowych zniszczono m.in. dokumenty dotyczące ataków na Jana Olszewskiego, informuje szef Wojskowego Biura Historycznego. Głodujący w rosyjskim łagrze ukraiński reżyser Ołek Sencow zrezygnował z kontroli medycznej. Ponad godzinę Polska prezentowała swoje argumenty podczas wysłuchania w Luksemburgu na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich. Argumenty za reformą sądownictwa przedstawiał najpierw za zamkniętymi drzwiami wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Dyplomaci informują, że wiceminister zrobił krótkie wprowadzenie, odniósł się do rekomendacji Komisji Europejskiej, a następnie oddał głos ekspertom, którzy bardzo szczegółowo omawiali polską reformę, posiłkując się zestawem kilkudziesięciu slajdów. Tłumaczyli powody zmian w wymiarze sprawiedliwości, przekonywali, że zmiany zostały wprowadzone zgodnie z europejskimi standardami. Zarzucali też komisji błędy w analizie reform, nierzetelność, nieuczciwości i brak prawidłowej oceny wprowadzonych korekt do reformy. Polacy przekonywali, że były one zgodne z oczekiwaniami komisji. Bruksela uznała je jednak za niewystarczające. Tak mówił podczas wysłuchania wiceszef komisji Frans Timmermans, który przedstawił zastrzeżenia dotyczące reform sądownictwa. Z informacji Polskiego Radia wynika, że jego przemówienie było krótkie, 10-minutowe. Odniósł się także do zarzutów Warszawy, że komisja nierzetelnie oceniła reformy. Frans Timmermans odpowiedział, że krytyczną analizę Brukseli podzieliły międzynarodowe organizacje. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Szef Wojskowego Biura Historycznego profesor Sławomir Cęckiewicz poinformował, że w archiwach wojskowych zniszczono m.in. dokumenty dotyczące ataków na Jana Olszewskiego. Jak mówi, w latach 1990-2009 zniszczono miliony stron dokumentów, z czego kilkaset tysięcy o dużym walorze historycznym. Znajdowały się tam na przykład plany wojny z Zachodem czy informacje o szkoleniach oficerów na kursach w Moskwie. Profesor Sławomir Cęckiewicz, który ujawnił proceder niszczenia akt, powiedział, że ważną częścią zniszczonych dokumentów były te dotyczące byłego premiera. Jedna z teczek z lat 2005-2006 odnosiła się do gruźb adresowanych wobec premiera Jana Olszewskiego. To jest chyba około 40 stron. Musimy pamiętać o tym, że od 2006 roku Jan Olszewski angażował się w likwidację WSI. W 2007 był na stanowisku przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej i jak każdy członek tych zespołów, które likwidowały WSI, podlegał różnego typu akcjom zastraszającym. Profesor Cęckiewicz tłumaczył, że skala niszczenia dokumentów była gigantyczna. Czasem mówię o setkach tysięcy stron, czasem mówię o milionach stron dokumentów. Tylko jeden spis odnoszący się do współpracy militarnej ze Związkiem Sowieckim daje liczbę ponad 250 tysięcy stron dokumentów, które zostały bezpowrotnie utracone. Szef Wojskowego Biura Historycznego powiedział, że proceder niszczenia akt był niezgodny z prawem. Dlatego sprawę skierował do prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. Witold Banach, Polskie Radio. W rosyjskim łagrze już 44 dzień głoduje ukraiński reżyser Ołek Sencow. Został on skazany na 20 lat więzienia za przygotowywanie zamachów terrorystycznych na anektowanym przez Rosję Krymie. On sam oraz jego adwokaci twierdzą, że dowody zostały sfabrykowane, a proces miał charakter zemsty politycznej. W maju Ukrainiec ogłosił protest głodowy. Domaga się uwolnienia 64 swoich rodaków przetrzymywanych w rosyjskich łagrach. Do tej pory regularnie stan jego zdrowia sprawdzali lekarze, jednak Ołek Sencow zrezygnował z opieki medycznej. List z wnioskiem o ułaskawienie ukraińskiego reżysera wysłał do Władimira Putina, szef Rady Europy. Jednak rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że ten dokument nie może być podstawą do wydania dekretu ułaskawiającego. Uwolnienia Sencowa domagają się Unia Europejska, Stany Zjednoczone i międzynarodowe organizacje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Z ponad 1000 zgłoszonych utworów wybrano te najlepsze i dziś docenione ich twórców. W warszawskiej siedzibie ZAIKS-u wręczono nagrody w konkursie Piosenka na 100. Jego organizatorami są Polskie Radio i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. Małgorzatę Markiewicz nagrodzono za najlepsze wykonanie utworu Niebywałe. Laureatka dziękowała Polskiemu Radiu i ZAIKS-owi za tę wspaniałą inicjatywę. Ja tylko powiem, że Polskie Radio towarzyszy mi od bardzo wczesnych lat, ponieważ w wieku 13 lat, kiedy zwyciężyłam finał Szansę na sukces i wystąpiłam dzięki temu w Opolu na debiutach, dostałam nagrodę też Polskiego Radia i Rzeczpospolitej. W kategorii Najlepsza kompozycja Kapituła przyznała nagrodę Iwonie Kmiecik za warstwę muzyczną piosenki Ziemia Księżyc. Nagroda za muzykę jest dla mnie najważniejsza najważniejszą nagrodą i myślę, że dzięki temu jeszcze więcej będę komponować. Za najlepszy tekst nagrodzony został Tadeusz Olchowski, autor słów piosenki Janusze. Konkurs zorganizowano z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Grozdowski. Dwa spotkania na Mundialu za nami, dwa kolejne w trakcie. Dania zremisowała z Francją 0-0. Nuda, panie, nuda, potwierdza to były reprezentant Polski Adrian Mierzejewski. Skoda, bo naprawdę mało się działo w tym meczu, bez sytuacji. Eriksen próbował strzelić kolejną bramkę na tym mundialu. Francuzi ze zmienionym składem, taki trochę mieszany. Kilku zawodników dostało swoje szanse, kilku chciało odpocząć przed tymi bujami w fazie pucharowej, więc mało można powiedzieć o tym meczu, bo po prostu był nudny. W drugim, znacznie ciekawszym meczu Australia przegrała z Peru 0-2. W Sankt Petersburgu teraz Argentyna gra z Nigerią i po pierwszej połowie prowadzi 1-0. A gola dla Argentyny strzelił sam boski Lionel Messi. Przez chwilę zagrał jak Messi i to wystarczyło do strzelenia gola. W meczu Islandczyków i praktycznie rezerwowej reprezentacji Chorwacji na razie bez goli. Holenderski trener Bert van Marwijk nie będzie już pracował z reprezentacją piłkarzy Australii. No to efekt m.in. tej dzisiejszej porażki z Peru 0-2. Australijczycy, których Holender objął pod koniec stycznia, zajęli ostatnie miejsce w tabeli grupy C. A nasi piłkarze już chyba spokojnie, a na pewno już bez większych emocji wśród kibiców, przygotowują się do meczu z Japonią. Na konferencji prasowej pojawił się dziś m.in. Łukasz Fabiański, spodziewany w czwartek między słupkami. Mają w swoich szeregach naprawdę klasowych zawodników, którzy grają regularnie w silnych ligach europejskich, w mocnych drużynach, są wiodącymi postaciami, tak jak Shinji Kagawa, Okazaki, Honda, który też ma bogatą przeszłość, jeżeli chodzi o europejską piłkę i cały czas jest bardzo mocną postacią tej drużyny, tak więc to są takie postacie, na które trzeba zwrócić uwagę, a także jako całokształt myślę, że to jest drużyna, która bardzo ciężko pracuje na boisku, jest bardzo mobilna, no i zresztą pokazała to w tych dwóch pierwszych meczach. I jeszcze przypomnienie, Chorwacja, Islandia 0-0, Argentyna, Nigeria 1-0. Tej nocy opady na wschodzie i południu, temperatura od 9 do 14 stopni. Jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, a na południu burze, temperatura od 16 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to lodówki powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład wysoka, srebrna lodówka Beko, No Frost, energooszczędna klasa A+, teraz za jedyne 1499 zł. Taniej o 300 zł. Wejdź do świata nowej gali, a w niej Weronika Książkiewicz z mamą Beatą. Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale zawsze możemy na siebie liczyć. Borys Szyc w szczerej rozmowie o wyjściu z nałogu, sile miłości i wielkim polskim sukcesie w Cannes. Ponadto kinowy hit Kobiety Mafii Patryka Wegi na DVD. Nowa gala już w kioskach. Jarocin Festiwal. 4 sceny, 60 koncertów. Od 13 do 15 lipca. Zagrają Public Image Limited, Pussy Riot, Pink Floyd, Nosowska, Lech Janerka, Cortez, Hajdamaki i Stasiuk, The Dumplings Orchestra, Daria Zawiałow, Bokka i inni. 12 lipca koncert otwarcia. Jan Garbarek Group. Bilety na biletomat.pl. Poleca Trójka, Polskie Radio. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. Jako fizyk z pewną zazdrością patrzę na paleontologów. Jako fizyk cząstek z pewną zazdrością czytam o dinozaurach. Fascynacja tymi zwierzętami jest tak powszechna, że w zasadzie niemal nie trzeba ich popularyzować. A tymczasem, żeby spopularyzować fizykę czy chemię wśród młodego pokolenia, trzeba się całkiem sporo napracować. W dzisiejszym naukowym klubie Trójki porozmawiam o dinozaurach. Zapytam nie tylko o to, dlaczego takie lubimy, ale także o to, skąd wiemy, jakie były i czy wiemy, dlaczego wymarły. Zapytam też o to, a to dla mnie prawdziwa rewelacja, na co chorowały. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o piosenkę Dinozaurów. Nie o dinozaurach, tylko dinozaurów i na dodatek o Elvisie Presleyu, który przecież jest wiecznie żywy. Za chwilę o to, czy wśród nas też są wiecznie żywe dinozaury, zapytam. Moimi gośćmi, państwa gośćmi są doktor habilitowany Tomasz Sulej z Muzeum Ewolucji Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć Tomku. I Dawid Surmik, doktorant Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Cześć, Dawid. Dawid jest w Katowicach, Tomasz jest w Warszawie, ja też jestem w Warszawie. Tomasz, nie wiem, czy sobie przypominasz, ale po raz pierwszy spotkaliśmy się, gdy między innymi twoje odkrycie znalazło się na okładce bardzo prestiżowego miesięcznika geograficznego, odkrycie nowego gatunku dinozaura. Tak, pamiętam, to było w Katowicach w kawiarence. To było w kawiarni naukowej i mówiąc szczerze, zrobiło na mnie wrażenie, że kawałek czegoś, co rzeczywiście przypominało kość, ale to był kawałek tylko. No nie, bez przesady. To było trochę więcej. Nie, no to było kilkanaście kości. No dobra, no ale jak z tego poskładać całego dinozaura? Skąd wiedziałeś, co do czego pasuje i jaki on był? Słuchaj, była prawie cała czaszka. Była kość udowa, kości kończyn, żebra, zęby. No mnóstwo rzeczy. Skąd wiedziałem, jak poskładać? No rzeczywiście z tym jest bardzo różnie w paleontologii. Akurat z tym smokiem wawelskim, bo tak nazwaliśmy tego kopalnego gada, było dosyć łatwo. Dlatego, że po pierwsze znaleźliśmy od razu bardzo dużo jego szczątków i mogliśmy dosyć łatwo rozpoznać, że nie wiem, to jest kość szczękowa, to jest kość zębowa, a to jest kość czołowa i to było proste. Natomiast czasami jest tak, teraz na przykład mam na biurku kość, która leży już u mnie na biurku od miesiąca i wyobraź sobie, przejrzałem całą literaturę, to jest duża kość, skomplikowana i ja nie mam pojęcia, co to jest. To może po prostu jest od krowy na przykład. Nie, to zostało wydobyte koło Tarnowskich Gór. Ta kość ma 240 milionów lat, więc to sobie nie rób żartów tutaj, tylko to jest naprawdę, wiesz, poważna skamieniałość. A skąd ty to wiesz, że to tyle ma lat? Robisz no, bo badania radiowęglowe, czy nie, jakieś inne? Inne badania. To akurat datujemy na podstawie fauny, którą tam znaleźliśmy, różnych zwierzątek. Które... Przy tej kości, tak? Przy tej kości, znaczy w tym stanowisku. Okay. Czyli to jest takie, w tym miejscu znaleźliśmy już bardzo dużo kości i one są porównywalne do tych, które są znalezione w Niemczech czy w innych częściach świata i wszystko wskazuje na to, że to jest środkowy trias. Wydaje mi się, że nie przestanie mnie chyba nigdy gdzieś tam zachwycać to połączenie polskich dinozaurów. To znaczy, mówiąc o dinozaurach, mogłoby się wydawać i patrząc też na filmy popularno-naukowe, albo może bardziej takie fantastyczne, no, że dinozaury i owszem żyły, ale gdzieś daleko. No wiemy, że musiały żyć być może w dzisiejszym Meksyku czy w tamtych okolicach, no bo tam miało uderzyć w końcu to, co spowodowało ich wymarcie. A tymczasem się okazuje, że tych dinozaurów na terenie Polski, choć Polska nie była chyba w tym miejscu, w którym jest teraz, było całkiem sporo i cały czas są odkrywane. Tak, tak, to prawda. Najpierw były znajdowane tropy. Jeszcze przez Gerarda Gierlińskiego i Grzegorza Niedźwieckiego, którzy cały czas działają w Górach Świętokrzyskich. I to były tropy wielkich drapieżników. Niektóre miały stopę nawet 60-centymetrową, więc to rzeczywiście były duże zwierzaki. A później zaczęliśmy znajdować kości, głównie na Śląsku. I takim pierwszym, powiedzmy, pradinozaurem opisanym z Polski był właśnie Silesaurus opolensis, którego szczątki można zobaczyć w Muzeum Ewolucji. I tam też można się przekonać, że ten smok wawelski, o którym wcześniej rozmawialiśmy, to nie była jedna kosteczka, tylko to był naprawdę cały zestaw kości, które można obejrzeć, są na wystawie, są dostępne. Także i rzeczywiście i w Polsce znajdujemy ciągle nowe miejsca z tymi szczątkami, i coraz więcej tych skamieniałości, nowych gatunków, nie tylko dinozaurów, też powiedzmy sobie tutaj tak bardzo ogólnie mówimy o dinozaurach, tak, ale tak naprawdę to są i gady ssakokształtne, i płazy, bardzo wiele różnych form. Zanim zapytam o to, jak się je odkrywa i skąd my rzeczywiście wiemy, jak one wyglądają, a patrząc chociażby na modele w muzeum, w którym pracujesz, musimy wiedzieć doskonale, bo tam one nawet mają kolory. Ale zanim o to was zapytam, chciałem was zapytać o fascynację dinozaurami. Dawid, powiedz mi, to tak się wzięło, nie wiem, z bajek dla dzieci, w których dinozaury występują bardzo często, czy skąd? Wiesz co, szczerze mówiąc, chyba właśnie zaczęło się od bajek. Ja nigdy tak de facto nie oglądałem bajek w sensie kreskówek o dinozaurach. U mnie ta fascynacja zaczęła się książkami. Miałem to powiedzmy 5-6 lat i głównie oglądałem takie właśnie książki o dinozaurach. Zaczynało mnie to fascynować. I żeby było ciekawie, później będąc jeszcze no właśnie w podstawówce, powiedzmy tam 8-9 lat, od razu przeskoczyłem na takie filmy dokumentalne. Właśnie o wykopaliskach, gdzie właśnie mogłem zobaczyć, jak wygląda warsztat pracy paleontologa, że są to głównie prace terenowe, że jest to szukanie, że są to następne jakieś prace laboratoryjne. No i finalnie na podstawie tych wszystkich źródeł, tych wszystkich wskazówek, rekonstrukcja tych niezwykłych zwierząt. U mnie to wyglądało w taki sposób, ale jestem prawie przekonany, że wszystkie bądź niemal wszystkie dzieci na jakimś etapie życia tymi dinozaurami się interesują. Większość z tego wyrasta, ale są też takie egzemplarze jak ja i Tomek, które pewnie do końca życia już nie wyrosną. No dobra, i to jest właśnie najciekawsze w tym wszystkim, bo to, że są dzieciaki zafiksowane na jakichś tematach naukowych, to jest jasne. Sam bardzo często z takimi dziećmi czy pracuję, czy rozmawiam przy okazji festiwali nauki, czy jakichś innych spotkań, to jest w ogóle super. Mhm. Ale jeden temat fascynuje, tak jak powiedziałeś, Dawid, chyba wszystkie dzieci na którymś etapie rozwoju. I to są dinozaury. To nie są gwiazdy, to nie są maszyny jakieś, to nie są samoloty, tylko to są dinozaury. I próbuję zrozumieć, dlaczego akurat dinozaury. Może dlatego, że dzieci lubią grzebać w ziemi. Wiesz, piaskownicy się grzebie. No tam można znaleźć skamieniałości w takiej piaskownicy, prawda? Ja pamiętam sam, jak grzebałem. Może to grzebanie i ta świadomość tego, że to jest tak dostępne. No bo gwiazdy są, wiesz, gdzieś daleko, trzeba mieć specjalny sprzęt, żeby je obserwować. A dinozaury, no po prostu dzieci sobie wyobrażają, że zaczną kopać w ogródku i zaraz znajdą dinozaura. Smoka. Tak, albo jakiegoś innego, prawda? Więc to... Zgadzam się, tak. Prawda? To ta dostępność to jest jedno, a drugie, ja tak sobie o sobie pamiętam, w drugiej klasie szkoły podstawowej robiłem takie rysunki, jak jest właśnie wyprawa na pustynię Gobi, jadą samochody, takie załadowane ciężarówki, gdzieś tam palmy sobie wyobrażałem, jakieś te piaski pustynne, więc ta świadomość, że tych dinozaurów szuka się w jakichś takich odległych miejscach, na pustkowiach, właśnie takich niedostępnych, trudnych, że to zawsze jest jakaś wielka przygoda. To chyba też jakoś tak bardzo dzieci fascynuje. No i odkrywamy przeszłość, a przeszłość się gdzieś tam łączy ze skarbami, z tajemnicą. No ale widzisz, ale właśnie na przykład archeologia, prawda, też dotyczy przeszłości, a jednak trzeba być troszkę starszym i troszkę starsze dzieci raczej się tym ekscytują, prawda? Więc może dlatego, że archeologia dotyczy rzeczy takich, które no jednak są bardziej zwykłe, powiedzmy, tak? No jakieś groby, jakieś miecze, jakieś, nie wiem, dzbany, prawda? A te dinozaury, one są tak niezwykłe i nigdy nie będziemy do końca wiedzieli rzeczywiście, jak one, wiesz, jak one wyglądały, prawda? Więc to jest coś takiego, co dzieci, myślę, że jakoś tak fascynuje, że one są takie bardzo tajemnicze, a jednocześnie, no po prostu można je wykopać. I sobie wyobrazić. No i zacząłeś sobie wyobrażać. Byłeś na pustyni Gobi? No nie byłem. Nie byłeś. A tam są palmy w ogóle? Nie, no nie ma. Ale ja opowiadam o tym rysunku, no wiesz. No tak. Zacząłeś odkopywać dinozaury pewnie gdzieś na studiach. Tak. Dzisiaj dziecko z rodzicami może wziąć udział w wielu różnych warsztatach. Sam nieraz opowiadałeś, że prowadzisz takie warsztaty i że zapraszasz czasami w niektóre miejsca dzieci z rodzinami, żeby pomogły w wykopaliskach. Tak, rzeczywiście. Znaczy ja prowadzę raz w miesiącu w Muzeum Ewolucji klub małego paleontologa i tam sobie z takimi właśnie dziećmi 6-10 lat siadamy, rozmawiamy o dinozaurach. One przygotowują prezentacje, jakieś mają prace, rysunki własne, takie jakby takie trochę albumy nawet piszą o tych dinozaurach, ale też, tak jak powiedziałeś, w czasie wykopalisk, które prowadzimy koło Tarnowskich Gór, mówię rodzicom na różnych wykładach, spotkaniach, że mogą przyjechać z dzieckiem na 2-3 dni na własny koszt i tam rzeczywiście z nami kopać razem. Dla dzieci jest to niesamowita przygoda. Ja im daję młotek, taki, którym my normalnie kopiemy. I oczywiście nie sadzam ich tam, gdzie wiem, że są super cenne skamieniałości, tylko w takim miejscu, gdzie na coś mogą znaleźć, ale raczej nic specjalnego. Natomiast często się okazuje, że właśnie znajdują coś specjalnego i dzięki temu odkryliśmy nowe miejsca w tym naszym stanowisku, tak? Nowe tam, gdzie myśleliśmy, że nic nie ma, okazuje się, że coś jest. Wspominałeś o tym, że na Śląsku zaczęto odnajdywać i chyba najwięcej szkieletów. Czy jest jakieś uzasadnienie, że akurat na Śląsku? Takie geologiczne albo jakieś inne? Jest, dlatego że te same skały, które występują na Śląsku, na przykład górnotriasowe, takie czerwone iły, występują też w górach świętokrzyskich, w obrzeżeniu gór świętokrzyskich, czyli tam naokoło, ale w tych skałach nic nie ma. Prawdopodobnie dlatego, że wtedy, kiedy powstawały te osady na Śląsku, one... rzeka, która je niosła, albo jakieś takie jeziora, w których były przepełnione węglanem wapnia. W związku z tym jakby inny był odczyn tych skał, czy tej wody i te kości się tak łatwo nie rozpuszczały. I miały szansę w wyjątkowych sytuacjach, zawsze o tym musimy pamiętać, że skamieniałości generalnie nie powstają, tak? W naturze wszystko gnije. Muszą zaistnieć jakieś niezwykłe warunki, żeby te kości nie zgniły, tylko przetrwały do naszych czasów. I w górach świętokrzyskich w ogóle nie było takiej możliwości, dlatego tam tych kości nie ma, albo jest ich wyjątkowo mało. Natomiast na Śląsku rzeczywiście prawdopodobnie te rzeki, tak jak mówiłem, były przepełnione węglanem wapnia i dlatego w różnych miejscach znajdujemy skamieniałości. Jestem pewien, że jest jeszcze ich tam bardzo wiele. A propos Śląska, jakiś czas temu z Dawidem, który siedzi w Katowicach, byliśmy w kamieniołomie, w którym ty, Dawid, odkryłeś, czy nie ty odkryłeś, ile znalazłeś kości, w których dinozaurów, o ile dobrze pamiętam, w których znalazłeś czerwone krwinki, ślady krwi? No, niezupełnie, to znaczy niezupełnie dinozaurów, bo to były właśnie triasowe gady ziemnowodne, czyli gady no trochę od tych najstarszych dinozaurów jednak starsze. Jest to środkowy trias, jest to te 245 milionów lat mniej więcej. A to, co się udało w tych kościach znaleźć, to nie były krwinki, co skamieniałe naczynia krwionośne. I to była rewelacja, właśnie... bo pamiętam, że wtedy, jak ty to ogłosiłeś, bardzo dużo o tym pisano i także osoby zajmujące się tymi tematami mówiły, że to jest rewelacja. Zgadza się. Była to pewna rewelacja, ponieważ my nieco przesunęliśmy tą granicę, powiedzmy, rozpoznania tego tematu, czyli zachowania właśnie tej pierwotnej organiki białkowej, czyli po prostu bardzo zdekompletowanych, tak mówiąc ogólnikowo, białek, które za życia tych zwierząt stanowiły właśnie budulec tych naczyń krwionośnych. Ta wcześniejsza granica, no to było tylko 80 milionów lat i to było na podstawie też właśnie dużo lepiej rozpoznanych i dużo częściej znajdywanych i przede wszystkim dużo większych szczątków z kredy z północnej Ameryki. Także my troszkę tą granicę no jednak przesunęliśmy, co oczywiście nie wyklucza, że ktoś w przyszłości nie znajdzie jeszcze starszych. I to jest też taka kwestia rozpoznania, która moim zdaniem dotyczy też stanowisk jako takich. Niegdyś już uważano, że Polska jest jałowa pod względem występowania kości kopalnych kręgowców w ogóle, bo mówiło się ogólnikowo, że w Mezozoiku tutaj było wszędzie morze. No okej, w większości czasu było, ale to oczywiście nie znaczy, że nie można znaleźć tych szczątków zwierząt morskich, które jak się okazuje akurat w środkowym triasie są bardzo pospolite. No i oczywiście też osadów lądowych, które tak jak tutaj właśnie pan doktor Sulejf wspomniał, są zarówno na Górnym Śląsku, jak i właśnie w okolicach, to znaczy w rejonie Gór Świętokrzyskich. Mówisz, że to nie była kość dinozaura, tylko prastarego gada? Notozaura. Notozaur. Tomasz, pomóż mi zrozumieć w takim razie, jaka jest ta systematyka. Różnica. No właśnie, no bo mówimy dinozaury i oczywiście przed oczami mamy takie jakby smoki. Tak. One żyły naprawdę długo, pojawiły się bardzo wcześnie, żyły bardzo długo i kiedyś wspominałeś o tym, że ich zróżnicowanie było ogromne. Tak, to prawda, czyli te dinozaury sensu stricto, czyli te, które rzeczywiście taką powinny mieć nazwę, to są zawsze zwierzęta lądowe. I tutaj... Czyli nie ma dinozaurów pływających? Nie ma morskich dinozaurów i też nie ma latających dinozaurów. Bardzo wiele osób myśli, że te latające gady, tak zwane, znaczy pterozaury, że to też były dinozaury. Otóż to nie były dinozaury. Dinozaury to były te, które rzeczywiście, no nie wszystkie były ogromne, ale w większości były ogromne. Takie najbardziej znane, no to te długoszyjce, prawda, tak. Czyli z długimi szyjami, ogonami, też drapieżny T-Rex. No cała masa bardzo różnych form, ale wszystkie one są ze sobą dosyć blisko spokrewnione i zaczęły się, no tak mniej więcej w późnym triasie. To tak? Znaczy ile lat temu? Czyli 230 milionów lat temu mniej więcej. Okej, okay. A wyginęły? A wyginęły, no 66, teraz najnowsze datowania, 66 milionów lat temu, to znaczy wtedy, my podejrzewamy, że one wtedy wyginęły, bo z tym wyginięciem to jest, wiesz, tak, że my, to, że czegoś nie ma, to nie jest dowód, że tego nie było. Prawda? Więc my tak ustalamy, tak się umówiliśmy, że one prawdopodobnie wtedy wyginęły, ale jak było naprawdę, to jest trudne do stwierdzenia. A czy my wiemy, dlaczego wyginęły, jeżeli wyginęły wtedy? No tutaj ściera się bardzo wiele różnych koncepcji. Taka ogólnie przyjęta, najbardziej rozpowszechniona jest oczywiście znana, że było wtedy, że był wielki kataklizm, że w Ziemię uderzyła jakaś asteroida, tak, i że spowodowała no właśnie wielkie zmiany, które spowodowały kryzys całej biosfery, prawda, i że tego nie przeżyły dinozaury. Natomiast no, przeżyły na pewno tą granicę kreda trzeciorzęd, bo to jest ta granica. Ptaki, ssaki, żółwie, krokodyle, cała masa roślin, cała dlaczego masa... Dlaczego jedne przeżyły, a inne nie? No właśnie, no więc niektórzy uważają, że dinozaury były za duże. I dlatego i ta katastrofa je dotknęła, bo były zbyt duże, a te inne się mogły pochować. No ja szczerze mówiąc jestem trochę sceptyczny do tej teorii. Mi bardziej się podoba takie zwykłe wytłumaczenie, że po prostu obserwujemy pod koniec kredy zmiany klimatu bardzo mocne. I zresztą już też pod koniec kredy obserwujemy schyłek dinozaurów, że wiele grup jeszcze zanim nastąpił jakby no ten kryzys i koniec kredy, już jakby zmniejszało swoją różnorodność, że to nie był taki gwałtowny proces. I że według mnie po prostu zmiany klimatu spowodowały, że te zwierzęta wyspecjalizowane do życia w konkretnych warunkach, no nie mogły sobie poradzić z tymi nowymi zmianami i stopniowo jakby zanikały. Tak? Gdybym się przeniósł w czasie do tamtych czasów, czy to, co bym zobaczył, przypominałoby bioróżnorodność, z jaką dzisiaj mamy do czynienia? I tak mocno ograniczoną przez człowieka, ale znajdując się w jakimś lesie równikowym, a nawet w naszym jakimś lesie, powiedzmy pierwotnym, chociażby w Puszczy Białowieskiej, i stając na chwilę w spokoju i w bezruchu, nagle się okazuje, że tych zwierząt jest naprawdę bardzo dużo różnych. Hałasują, kłócą się, głównie ptaki, ale nie tylko. Czy liczba zwierząt wtedy, liczba dinozaurów była podobna jak liczba zwierząt dzisiaj? No to jest trudne pytanie, dlatego że to, pamiętajmy, że ten zapis kopalny jest, tak jak powiedziałem, z definicji fragmentaryczny, że z definicji my nie wykopaliśmy wszystkiego. Więc ja takiej naukowej odpowiedzi na to pytanie no nie mogę ci udzielić, bo tego nie wiemy. Natomiast tak intuicyjnie myślę, że tak, że jak najbardziej ta różnorodność tego życia by była bardzo podobna do dzisiejszej. Bo ssaki jednak są na Ziemi, no powiedzmy tak, rozkwitły znacznie krócej niż dinozaury, prawda, jakby żyły no, na erze mezozoicznej. Mówimy o ssakach i przy okazji krótkie pytanie, czy to jest prawda, że gdyby dinozaury nie wyginęły, to ssaki by się nie rozwinęły? No to też nie jest pytanie do naukowca, tak, no nie wiemy, co by było gdyby. Rzeczywiście. No bo jest taki argument, który mówiąc szczerze do mnie przemawia, że ilość biomasy jest ograniczona, więc nie ma możliwości, żeby non-stop powiększać, czy cały czas, żeby powiększać liczbę zwierząt, bo jeżeli one są, ich jest coraz więcej, to muszą być albo coraz mniejsze, żeby jeść mniej, albo musielibyśmy jakoś powiększać no, powierzchnię, na której rosną rośliny. W momencie, jeżeli duże dinozaury zaczęły wymierać, to zrobiło się po prostu miejsce na nową grupę zwierząt, czyli na ssaki. To tak myśli fizyk. Okej. Okay. Ale ja... Teraz nie wiem, czy był komplement, czy to... Nie, ja myślę, że tak nie jest, dlatego, że zobacz, jak mamy lasy równikowe, prawda, to tam po prostu przyroda sobie radzi z tym bogactwem, no chociażby przez to, że jest coraz więcej pięter. prawda? Lasy równikowe są ciągle niezbadane, tam są, no jestem pewien, że jest całe mnóstwo gatunków owadów, na przykład, których jeszcze nie opisaliśmy. Więc tutaj bym się nie zgodził, że jest pewne ograniczenie w bioróżnorodności. Natomiast też kiedyś było z kolei takie wyobrażenie, że w czasach dinozaurów to te ssaki były malutkie, było ich mało i one sobie tak, prawda, czekały i dopiero taka wielka radiacja tak zwana nastąpiła po tym, jak dinozaury wymarły. Ale no ja mam taki rysunek w starej encyklopedii Larousse'a francuskiej, gdzie rzeczywiście dinozaury są bardzo duże i jest ich mnóstwo. W tle leci jakaś asteroida i za chwilę ma uderzyć, no niemalże w nie, powodując ich śmierć. A gdzieś tam jest pod kamieniem taki mały szczurek i jest taki właśnie podpis, że no dzięki temu, że dinozaury wyginęły, ssaki mogły się rozwinąć. No właśnie, no więc to już zostało obalone. To znaczy my znajdujemy cały czas w erze mezozoicznej nowe gatunki ssaków i to wcale nie malutkie, niektóre już były całkiem spore i jestem pewien, że w miarę postępu badań tych ssaków będzie coraz więcej i tą granicę, powiedzmy, takiego rozkwitu ssaków przesuniemy jeszcze w erę dinozaurów. Wtedy dinozaury i ssaki okaże się, że żyły równolegle i były niemalże równie licznymi grupami? I ptaki. No może nie aż tak, że były równie liczne, chociaż kto wie, no bo dinozaury były bardzo duże. No ssaki nigdy nie były tak wielkie jak dinozaury, prawda? Ale tych małych ssaków, takich powiedzmy wielkości psa czy sarny, no to myślę, że znajdziemy jeszcze sporo i że być może, jeśli porównamy liczbę rzeczywiście gatunków, to w pewnych środowiskach ona może się zbliżyć. Panowie, chciałem zapytać was o to, co działo się w morzu i w oceanie w tych czasach, o których do teraz mówiliśmy na lądzie. Trias jest bardzo ciekawym okresem, bo jest to pierwszy okres ery mezozoicznej, w której obserwujemy pewne właśnie odrodzenie właśnie ekosystemów, czy to morskich, czy lądowych, po tym wielkim wymieraniu na granicy właśnie Permusy Triasem. Powiedz, jak to dawno było, bo osoba, która, tak jak ja, która nie pamięta już ze szkoły, kiedy był Perm, a kiedy Trias, może się pogubić trochę. To znaczy, te datowania też są różne. Chyba takie najbardziej aktualne, to mi się coś kojarzy, że około 200, powiedzmy tam 60 milionów lat temu, kiedy właśnie było to wymieranie, była to potężna redukcja ekosystemów, głównie właśnie ekosystemów morskich. Nie wszyscy paleontolodzy tak uważają, ale rzeczywiście dominuje taka koncepcja, że to była wielka katastrofa. Tak. Natomiast właśnie w zasadzie od wczesnego Triasu odnotujemy pojawianie się nowych form, które zajęły te opustoszałe nisze, chociażby ichtiozaury czy inne gady morskie, których różnorodność w Triasie jest naprawdę duża, bo mamy notozaury, czyli te gady, o których rozmawialiśmy, mamy plakodonty, które tak no pozornie przypominały takie duże, niezgrabne żółwie. Mamy różne inne formy o bardzo skomplikowanych nazwach, których ja w tej chwili nie pamiętam, które trudno jest właśnie zaklasyfikować. Jednakże większość z tych form właśnie z końcem Triasu jednak nie przechodzi do jury. Są to między innymi te wspomniane totozaury i plakodonty. Z kolei rozwijają się właśnie takie grupy jak plezjozaury, czyli taka grupa, no w zasadzie to nie są potomkowie notozaurów, jak się zwykło uważać, tylko takie pewne boczne odgałęzienie ich wspólnego przodka, jak również właśnie ichtiozaury, które się bardzo mocno różnicują właśnie w jurze i kolejno przechodzą do kredy, w której pojawią się z kolei mozozaury, czyli takie duże, wielkości kilku metrów, morskie jaszczury, tak zwane. A co z rybami? Kiedy w tej historii całej pojawiają się ryby? Dużo wcześniej one cały czas są. Czy one sobie żyją równolegle? Tak, dużo wcześniej one tak. Tak. I one przypominają te ryby, które dzisiaj znamy? Wielkością, no częstością występowania? Generalnie było ich bardzo dużo, ale nie przypominają, były te na przykład w Triasie dominują ryby ganoidowe. One miały łuski takie grube, nie takie cienko łuski jak dzisiejsze ryby, tylko grube łuski pokryte ganoiną, taką specjalną substancją i rzeczywiście i te cienkie łuski, cienko łuskie ryby powstały znacznie później. No ale to powiedzmy, no ryby jak ryby. No, one tam generalnie wyglądają jak zwyczajne ryby. No. Okej. Panowie, próba systematyki tej wiedzy jest dosyć trudna, poukładania sobie tego, dlatego że nazwy samych dinozaurów są trudne i podobno jakby tak wyrysować wiek człowieka na osi, to najwięcej nazw dinozaurów pamięta się w wieku około lat 5, później już jest spadek tak, generalnie i to nawet dotyczy profesorów paleontologii, którzy, jak powiedział jeden z moich znajomych właśnie paleontologów, znają znacznie mniej nazw niż dzieci. Ale chciałem was zapytać o to, no bo to jest cały czas ta dziecięca trochę taka ciekawość. Jakie one były? My dzisiaj widzimy je, pomijając kreskówki, ale widzimy je w muzeach. Czasami widzimy fragmenty kości, a czasami widzimy całe modele. Skąd my wiemy, czy my mamy stuprocentową pewność, że te dinozaury wyglądały rzeczywiście tak, jak my je sobie wyobrażamy? W książkach nawet mamy zdjęcia dinozaurów, tak, prawda? Także oczywiście ja myślę, że z całą pewnością wiemy, jak wyglądały szkielety tych dinozaurów, prawda? Bo to mamy zachowane. Z dużym prawdopodobieństwem możemy odtworzyć ich umięśnienie, czyli jakby umięśnienie. Z kości. Z kości. Na podstawie jakby przyczepów mięśni na kościach możemy odtworzyć, jak te mięśnie wyglądały, jakiej powiedzmy grubości były, nogi na przykład, prawda, gdzie te mięśnie były, a gdzie ich nie było. To też możemy odtworzyć. Natomiast nawet możemy odtworzyć, wiemy, jak wyglądała faktura skóry dinozaurów, dlatego że są odciski skóry dinozaurów. Są, no tak jak powiedziałem, ślady na przykład, także siedzącego dinozaura. Także możemy odtworzyć, jak wyglądała ta skóra. Natomiast jakie były barwy, to oczywiście tego nie wiemy, tak? Natomiast tutaj pojawia się taki bardzo ciekawy wątek, piór. Dlatego że kolor pióra zależy od komórek, w których są barwniki melanosomy. I te komórki mają różne kształty, ale zwykle komórki, na przykład, które są czarne, które barwią pióro na czarno, mają odpowiedni kształt i on się nie zmienia jakby w różnych, powiedzmy, grupach dzisiejszych ptaków i można założyć z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że nie zmieniał się przez te miliony lat. W związku z tym, jak znajdujemy pióro na przykład Archaeopteryxa przed 160 milionów lat, to możemy pod mikroskopem elektronowym zobaczyć, jakie kształty miały komórki, które przykrywały pióro i na tej podstawie wiemy, że Archaeopteryx był generalnie czarny i miał tam troszkę białych też odcieni na tych piórach. Natomiast to dotyczy piór i tutaj pojawia się kolejna wielka dyskusja w paleontologii, czy dinozaury były opierzone, czy nie były opierzone. Jeżeli nie były opierzone, no to w ogóle nie mamy pojęcia, jak wyglądała ta skóra dinozaurów. Tak? Natomiast jeżeli były opierzone, no to można się doszukiwać rzeczywiście tych komórek na piórach i próbować odtworzyć, jak były ubarwione te pióra. A co z odgłosami, jakie wydawały? No to w filmach zawsze są odgłosy. Tak. No myślę, że tutaj najodważniejsi paleontolodzy nie podejmą się jakby próby rekonstrukcji odgłosów, dlatego że za to u gadów i u ssaków też są odpowiedzialne części miękkie. Których nie ma. Chociaż w niektórych przypadkach zachowują się części miękkie, tak? One się zamieniają w kamień, ale są takie szkielety, które rzeczywiście, no wiemy, że tu jest żołądek, to jest powiedzmy wątroba, że takie rzeczy są zachowane. Ale no myślę, że jeśli chodzi o aparat mowy, to było tak skomplikowane urządzenie i tak powiedzmy tak wiele zależy od morfologii tej części miękkiej, że to chyba nigdy nie będzie możliwe, żeby odtworzyć. Mogłoby się wydawać, że z tych kawałków kości niewiele da się odczytać, no za wyjątkiem tego, jaki był duży, jaki miał kształt i ewentualnie jak były przyczepione jego mięśnie. Albo co jadł. A co jadł, to za chwilę zapytam. Bo teraz, ale chciałem zapytać Dawida. Dawid, bo mam wrażenie, że ty jesteś takim specjalistą od takich odkryć, o których zawsze jest później głośno w mediach. Nie tak dawno temu, kilka dni temu przeczytałem o twoich badaniach, z których wynikało, że znalazłeś kość, teraz znowu nie wiem, czy dinozaura, czy czegoś przed dinozaurami, osobnika, który był chory na gruźlicę. Tak, wspólnie z zespołem takich prac mieliśmy kilka. To były trzy prace właśnie poświęcone paleo patologii, czyli nauce studiującej schorzenia właśnie u wymarłych kręgowców. Chociaż termin patologia w Polsce jest raczej głównie stosowany, powiedzmy, przez archeologów do właśnie opisu chorób w szczątkach ludzkich, w historycznych szczątkach ludzkich, czyli takich mających setki, najwyżej tysiące lat. My pokazujemy właśnie patologie szkieletowe w szczątkach, które mają miliony, setki milionów lat, co stanowczo rozszerza, powiedzmy, zakres właśnie tych zagadnień, jak te choroby w czasie geologicznym liczonym w miliony lat ewoluowały. I to, o czym mówisz, to są właśnie ślady gruźlicy w formie takich właśnie guzków na czterech sąsiadujących żebrach w częściowo zachowanym szkielecie takiego gada morskiego Proneustikosaurus ilziacus, który właśnie też należał do notozaurów, czyli tych triasowych gadów morskich. I wspólnie z zespołem, właśnie w skład którego wchodzili Tomasz Szczygielski, Kasia Janiszewska czy światowej sławy paleopatolog Bruce Rothschild, takie zmiany opisaliśmy. Zarówno w ujęciu takim makroskopowym, czyli powiedzmy, jak ta zmiana wyglądała nieuzbrojonym okiem, jak również weszliśmy w głąb tej właśnie kości, żeby sprawdzić, jak bardzo ta tkanka kostna została przez ten proces chorobowy zmieniona. Więc tutaj uważamy, że te wyniki, które osiągnęliśmy, są dość pewne i stanowią tym samym najstarszy przykład gruźlicy w stanie kopalnym. Na co jeszcze chorowały dinozaury? Tak, wspólnie z innymi autorami opisałem jeszcze w zeszłym roku w lipcu ślady zapalenia stawów właśnie w kościach też gadów morskich, pistozaurów, takich nieco młodszych od notozaurów, właśnie których szczątki też były historycznie znajdywane już obecnie w nieistniejących stanowiskach w rejonie Tarnowskich Gór. Były to kości, których powierzchnie stawowe były bardzo mocno zerodowane. Naszym pierwszym celem było opisanie tak zwanej martwicy jabłowej, wynikającej właśnie z choroby dekompresyjnej, która właśnie była opisywana u licznych kopalnych kręgowców. I polega to na tym, że te powierzchnie stawowe były w pewien sposób wklęśnięte, a było to spowodowane właśnie zawałami kostnymi, które zachodziły w trakcie wynurzania właśnie tych gadów z toni morskiej, przez co po prostu ta choroba dekompresyjna miała na nie taki wpływ. Ale właśnie prócz tych zmian tej tak zwanej martwicy jałowej znaleźliśmy też taką znaczną erozję stawów, która była spowodowana właśnie infekcjami bakteryjnymi. Także to też jest dość ciekawa ewidencja, dość ciekawy dowód dostarczający tego, na co te kopalne organizmy chorowały. Co ciekawe, tutaj właśnie wspomniany Tomasz Szczygielski, który parę dni temu obronił się, także powinien powiedzieć doktor Tomasz Szczygielski. Mój doktorant. Gratuluję. Tak, zgadza się. On był takim liderem naszego zespołu, który z kolei we wrześniu zeszłego roku opisał właśnie najstarszy przykład skoliozy, czyli bocznego skrzywienia kręgosłupa u takiego gada, a jakże, morskiego. Jakoś tych gadów morskich tak się chcąc, nie chcąc trzymamy. Z Brazylii wieku wczesnopermskiego, czyli sprzed około 290 milionów lat. I to skrzywienie kręgosłupa było spowodowane tak zwanym kręgiem połowiczym, czyli po prostu nie do końca wykształconym kręgu, który właśnie takim klinem niejako wciskał się w kręgosłup i powodował jego boczne skrzywienie. Także tych dowodów właśnie, które powiedzmy my dostarczyliśmy, jeśli chodzi o schorzenia u, popularnie mówiąc, dinozaurów bądź szerzej gadów prehistorycznych, No, było dość sporo. Zanim powiedziałeś o tym kręgu jednym, to taki suchar mi się pojawił w głowie, musiał krzywo siedzieć, skoro miał krzywy kręgosłup. Ale ja w ogóle, tak, ja Dawidzie się martwię o te dzieci, o których wcześniej rozmawialiśmy, no bo jak ty tak pokażesz, że te dinozaury tak chorowały, to się okaże, że one wcale nie były takie niezwykłe, tylko takie zwyczajne, na pewno chorowały. Nie działy ogniem, na pewno takie nie działy ogniem. Takie bardziej przyziemne, prawda? No właśnie, okazuje się, że one na gruźlicę chorowały i że w ogóle miały jakieś tam, nie wiem, choroby, prawda? Że to może zniszczyć taki obraz, nie boisz się trochę tego, że one były takie niezwykłe. No bo z tych wszystkich takich wyobrażeń, prawda, no to widzimy, że one potwory, no tam nie ma miejsca na choroby. Może jeszcze miały katar i zawał serca. No właśnie. Panowie, powiedzcie mi, co wy sądzicie o takich pojawiających się w warstwie takiej zupełnie, bym powiedział, fantastycznej albo filmowej pomysłach wskrzeszania dinozaurów. Ty, Dawid, mówisz, no udało się odkryć naczynia krwionośne czy pozostałości po naczyniach krwionośnych. Nie wiem, czy tam były czerwone krwinki, czy nie, ale co jakiś czas pojawiają się informacje o próbach wskrzeszania gatunków wymarłych, oczywiście znacznie młodszych, ale jednak takie próby się pojawiają i pada hasło, czy możemy wskrzesić dinozaura? Ja może powiem o tych próbach, które jakby już są, no to się dzieje teraz, prawda, że już prawie mamy kompletne DNA mamuta. Tylko że mamuty żyły, powiedzmy, wymarły tam 4000 lat temu, te najstarsze takie DNA może sprzed 14 tysięcy lat, ale to jest jednak, to są tylko tysiące lat. Więc jest szansa, że rzeczywiście sklonujemy tego mamuta i kiedyś tam gdzieś na północy Syberii będą żyły stada mamutów. Zobaczymy, czy to się uda. Natomiast... Pomijając wątek, czy to jest w ogóle dobry pomysł. Na razie mówimy, tak, że się da. Tak. Natomiast no, DNA wszystko wskazuje na to, że jest bardzo delikatne. Tak? I tutaj może już zostawię Dawidowi. No dobra, ale to czy delikatne, czy to oznacza, że to jest niemożliwe? Znaczy tak, DNA jest bardzo nietrwałe. Co prawda Mary Schweizer w 2013 roku opisywała na podstawie pewnych takich reakcji histochemicznych właśnie w kopalnych osteocytach, czyli w skamieniałych komórkach kostnych właśnie tych gadów, tych dinozaurów z kredy z północnej Ameryki, czyli sprzed 80 milionów lat. Ale to był jednak tylko reakcje histochemiczne, czyli po prostu jakieś przeciwciała, które były, powiedzmy, związane z tymi kwasami nukleinowymi, reagowały. Natomiast sama powiedzmy rekonstrukcja łańcucha DNA na podstawie tak słabo zachowanych właśnie osteocytów jest jednak niemożliwa, więc to wszystko niestety musimy włożyć w science fiction. Jakkolwiek jeśli chodzi ogólnie o kopalną organikę białkową, to właśnie Mary Schweizer i te właśnie osoby z jej otoczenia z Uniwersytetu Karoliny Północnej prowadzą takie badania z zakresu paleoproteomiki. Oni po prostu badają właśnie białka zachowane w tych kościach pod kątem właśnie takich rekonstrukcji filogenetycznych tych zwierząt. Czyli powiedzmy prócz tego, co możemy uzyskać z morfologii, czyli z budowy kości, możemy też posłużyć się pewną ewidencją właśnie tych białek do bardziej precyzyjnego zrekonstruowania drzewka, które nam pokazuje wzajemne pokrewieństwa pomiędzy właśnie tymi wymarłymi, a współcześnie żyjącymi formami, głównie ptakami. I to jesteśmy w stanie zrobić, ale odnośnie samego właśnie klonowania dinozaurów, to niestety nie jest to możliwe. Niestety, a może niestety. Ja myślę, że jest jeszcze szansa, może nie na dinozaury, chociaż tutaj pewnie niektórzy by powiedzieli, że też na dinozaury, jakby odnalezienia tych pierwotnych genów u dzisiejszych zwierząt. Mhm. Tak, już są takie eksperymenty, to już było jakiś czas temu nawet, że udało się u kury, w embrionie kury uzyskać zęby. Wyhodować zęby, tak. Tak, czyli te geny tam są. One jakby no przez te miliony pokoleń, prawda, jakoś tam się zmieniały, ale niektóre się bardziej zmieniały, inne nie. I no właśnie udało się uruchomić te geny kodujące zęby, więc może uda nam się... Ale zęby kogo? No zęby gada, który był przodkiem kury okay. Który miał zęby, tak? Ale i on i żył... Również... Dłuższy ogon. Czy na przykład dłuższy ogon, tak? Ten gad żył, no powiedzmy, jakieś 140 milionów lat temu. Czyli udało nam się odtworzyć geny, które w tym genomie przetrwały przez 140 milionów lat. To jest coś nieprawdopodobnego. Tak możemy poskładać gen do genu całego dinozaura? No to jest bardzo takie science fiction, ale bo na przykład z turem nam się nie udało jeszcze. No są właśnie. Cały czas projekty, żeby tura w ten sposób odtworzyć, ale ciągle tego nie mamy, więc... Bo nie był spokrewniony z kurą. To może dlatego. Ale też był duży, no. Panowie, musimy powolutku kończyć, a nawet nie powolutku. Mam do was jeszcze ostatnie pytanie i bardzo proszę o krótką odpowiedź. Co wy chcielibyście jeszcze odkryć w tych dziedzinach, w których pracujecie? Co jest jeszcze do zrobienia i waszym zdaniem, co jest najważniejszego do zrobienia? To ja powiem tak. Moim marzeniem jest, żeby w Polsce było duże muzeum przyrodnicze. Tak jak jest w Londynie, Paryżu, Wiedniu, Budapeszcie, wszędzie, Natural History Museum, prawda? Żeby to muzeum Polacy jakby powołali do istnienia w 1919 roku od razu po odzyskaniu niepodległości. W 1940 roku miała ruszyć budowa, już były plany architektoniczne, zbiory cały czas mamy. One cały czas rosną, ale... No, a nie ma ich gdzie pokazywać. Nawet, no nie ma ich gdzie pokazywać, dokładnie tak. Nie ma gdzie edukować przyrodniczo młodych Polaków, tak? A jest szansa na budowę tego muzeum? W tej chwili pojawiła się pewna szansa. Jest taki pomysł, żeby ono powstało w porcie Śliwickiego, czyli na Golędzinowie w Warszawie, tuż koło zoo. Tam stoją forty porosyjskie, które są puste i takie trzeba wyremontować i tak, więc można by je wyremontować... I docelowo już tam dobudować nowe budynki i zrobić super nowoczesne, wspaniałe muzeum przyrodnicze, które będzie pokazywało historię polskiej przyrody, ale też właśnie dinozaury. Mi się marzy o tym, żeby pokazywało na przykład, jak działa komórka. Mhm. Także to jest moje marzenie. Podpisuję się pod tym marzeniem. Dawid, co u ciebie? Tak, ja myślę, że już po uzyskaniu tytułu doktora chciałbym jednak bardziej wgłębić się w te patologie szkieletowe, ponieważ jednak taka wielkoskalowa, w skali setek milionów lat obserwacja pojawiania się różnych schorzeń u różnych grup systematycznych i porównywanie z powiedzmy ze współczesną literaturą weterynaryjną czy medyczną, może w jakiś sposób nam pokazać pewną prospekcję ewolucyjną tych właśnie różnych schorzeń, co oczywiście jest jakimiś takimi bardziej badaniami podstawowymi z czystej ciekawości naukowej, jakkolwiek może mieć to jakieś przełożenie na jakieś przyszłe studia epidemiologiczne i może mieć jakieś zastosowanie w szeroko pojętych naukach biomedycznych, tak sądzę. Więc uważam, że warto. Ale to już za chwilę, bo z tego co wiem, to doktorat masz już napisany. Prawie tak. Prawie tak. Szanowni Państwo, musimy skończyć. Ja myślę, że do tematu czy muzeum, czy dinozaurów jeszcze nieraz będziemy wracali, będzie ku temu okazja. Chorowały na gruźlicę, na reumatyzm, miały krzywy kręgosłup, ale chyba nigdy nie przestaną nas zachwycać. Państwu bardzo dziękuję. Tak, i fascynować. Państwu bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli doktor habilitowany Tomasz Sulej z Muzeum Ewolucji Polskiej Akademii Nauk i dziękuję. W Katowicach Dawid Surmik, prawie doktor, czy już jedną nogą doktor Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ja życzę Państwu dobrej nocy. Dziękuję bardzo za uwagę. I życzę, żeby się Państwu przyśnił jakiś dinozaur. Dobranoc.